wakija wanisumbua sana. Mibarodi kukutafuta wewe, uninamia kazi mibarodi. Nije tukutane mibarodi, nikaiweka ahadi yako kukutafuta. Mibarodi nilizunguka mwanzo hadi mwisho, duka zote za nguo na za nyama za rekodi. Mibarodi yote hadija umenisumbua. Ewe Adija, niambie kweli, Mibarodi wafanya kazi wapi? Nikauliza maduka Mibarodi, hata na kwa picha na mikahawa. Nikazunguka toka ofisio Adija hadi zima moto we, vituo vya magari yote nilifika, vya Mombasa na Nakuru na upikipoke. Wakaniweza Adija, wakaninyakua pesa Adija, mshahara wangu wote. Mibarodi kuna mengi, Mibarodi kuna mengi, tena Adija Mibarodi kwamba hamina chai. Mibarodi lunch time Mibarodi kwa pilau na biryani. Mibarodi kwa karanga na chapati. Mibarodi kwa vitanda magodoro. Mibarodi kwa dikai na kamaru. Mibarodi studio sawa na sokota. Mibarodi kwa rukweti na matuna. Mibarodi wana muziki ukutana. Mibarodi kwa rembo wote Nairobi. Mibarodi We'll be right back.